رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جو اور سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی اور سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ، بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، اب ہمیں کیا کوئی دبائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، اب ہمیں کیا کوئی دبائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہے کریم دیتے ہیں حسب حال وہی، ہے کریم و کرم مثال حسب حال وہی ان کو آتا نہیں زوال کبھی ان کو آتا نہیں زوال کبھی قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں ان کو آتا نہیں زوال کبھی قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد یہ اجالے کبھی نہ سنتے گے یہ اجالے کبھی نہ سنتیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ اجالے کبھی نہ سنتیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم